زتا چارم ستا هر پل تزما پام ده اے رقیبا ستا چلول تزما پام ده چرالو شم بدل بدر نا اخلما استاد ظلم سلسل تزما پام دے ما ترن پکی دڑی روی نخکاری لوی قاتل استا منگول تزما پام دے تازمونگ دا جنگا ڈوٹی وی مڈی کڑی پری رو خان شستا محل تز پام دای د ملات وین ور کړی پډالارو لوی خائن د تغغل تزما پام دای د تن کو زوتا پویر جاڑی تور بل بل تزما پام دائیں دا تن کو گلو نو جنا زوتا پویر جاڑی تور بل بل تزما پام دے ہر راحت کڑاؤن مینس کی پروتوی دا از غوپ مینس کی گول تزما د مظلوم د زړه آهو نه پکې ښکاری اے هاشم ستا غزل تزما پام دے د مظلوم د زړه پکی خکاری اے حاشم استا غزل تزما پام دے اے حاشم استا